program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest czwartek, 7 dzień marca, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Sejm przyjął uchwałę w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Kilkanaście osób zatrzymanych, ranni policjanci. W Warszawie odbył się protest rolników. Nie żyje drugi z żołnierzy poszkodowanych w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Za jej przyjęciem głosowało 240 posłów, przeciw było 197. W uchwale uznano nieważność wyboru trzech sędziów Trybunału, a orzeczenia wydane z ich udziałem za wadliwe prawnie. Wezwano też wspomnianych sędziów do złożenia rezygnacji. Według Koalicji Obywatelskiej sejmowa uchwała to krok w kierunku naprawy Trybunału Konstytucyjnego i szerzej rządów prawa w Polsce. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przypomniał, że kroków będzie więcej. Ustawa o KRS-ie została przedstawiona w pierwszym czytaniu i tak samo, jeżeli chodzi o ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, żeby odzyskać dla społeczeństwa organ konstytucyjny, który będzie budził zaufanie. Uchwałę skrytykowała opozycja, ale również Julia Przyłębska, która zabrała głos w późniejszej debacie. Nie można uchwałą Sejmu stwierdzić, że sędzia nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreślił, że Julia Przyłębska zgodnie z przegłosowaną uchwałą nie przemawia jako prezes, a jedynie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Karol Surówka, Polskie Radio. W Warszawie odbył się protest rolników. W manifestacji uczestniczyli związkowcy z Solidarności. Niektórzy starli się przed budynkiem Sejmu z policją. Miało być spokojnie i pokojowo, ale rolnicy mówili, że ich cierpliwość powoli się kończy. To już jest drugi protest, może być coraz goręcej. Przed kancelarią premiera zapłonęły race i podpalono gałęzie na jezdni, ale dopiero przed Sejmem doszło do starć manifestantów z policją. W stronę kordonu policji poleciały kostki brukowe i race. Policja użyła gazu łzawiącego i zatrzymywała najbardziej agresywnych napastników. Obie strony zarzucają prowokacje. Ja stałem tam plecami do oddziałów prewencji, oni wpadli na nas z tyłu, nie ostrzegając nawet o tym, żebyśmy się rozeszli, ale zaatakowali bezbronnych rolników, nie mieliśmy żadnej petardy, nic. Policja informuje o kilku rannych policjantach. Zatrzymaliśmy kilkanaście osób, które zostały zatrzymane głównie w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów. Policja tłumaczy, że chciała zapobiec wdarciu się protestujących do Sejmu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za zamieszki na proteście nie można obciążać rolników, powiedział minister rolnictwa. Zdaniem Czesława Siekierskiego protest został upolityczniony. Na początku protestów rolników. One przebiegały w bardzo taki odpowiedzialny sposób. I myślę, że za te zamieszania nie można obciążać rolników. Rolnicy zachowywali się w sposób godny. Wiemy, kto jest odpowiedzialny za upolitycznienie tego protestu i takie upolitycznienie nie służy rolnikom. Szef resortu rolnictwa dodał, że cały czas trwają rozmowy ze stroną ukraińską dotyczące zboża trafiającego do Polski i Europy. Najbliższe spotkanie zaplanowano na dziś z ministrem rolnictwa Ukrainy, a w poniedziałek polska delegacja uda się za wschodnią granicę. Nie ma na razie zgody w Unii Europejskiej na embargo na import żywności z Rosji. Część państw obawia się odwetu ze strony Rosji, bo Unia więcej eksportuje do Rosji niż z niej importuje. Łotwa była pierwszym krajem w Unii, który przed kilkoma tygodniami zaapelował o europejskie sankcje na rosyjskie produkty rolne i wprowadziła własne embargo. Według danych komisji unijny eksport do Rosji osiągnął wartość 7 miliardów euro, a rosyjski eksport do Unii był na poziomie około 2 miliardów euro. I właśnie na te różnice zwracają uwagę niektóre kraje. Europa do Rosji eksportuje przede wszystkim artykuły spożywcze, wino, oliwę i czekoladę. Część moich rozmówców przyznaje, że sytuacja jest trudna i dwuznaczna. Unia sprowadza z Rosji, która jest agresorem, żywności i produkty rolne, a sama jeszcze niedawno utrzymywała embargo na pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik z Ukrainy. To jest problem i o tym już z państwami członkowskimi rozmawialiśmy, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. Podkreślił, że dane gospodarcze są jednoznaczne i potrzebna jest polityczna decyzja unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje drugi z żołnierzy poszkodowanych w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Mężczyzna zmarł wczoraj w szpitalu w Szczecinie. Jak czytamy w komunikacie Warszawskiej Brygady Pancernej, pomimo szybkiego transportu do szpitala i wysiłku lekarzy, nie udało się uratować życia żołnierza. Jego bliskim zapewniono opiekę, także psychologiczną. Na żołnierzy najechał transporter opancerzony. Jeden z nich zginął na miejscu. Miała na imię Liza. Ulicami Warszawy przeszedł marsz przeciwko przemocy. To reakcja na brutalny gwałt i śmierć młodej Białorusinki w centrum stolicy. Jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Milion razy wracałyśmy tędy z imprez. Niejednokrotnie same, w serce się kraja. Jest to bardzo przykre i zaraz mi po prostu łezki podchodzą. My jako kobiety, dziewczyny musimy się wstydzić tego, że chodzimy w krótkich spódnicach. Musimy uważać na to, gdzie chodzimy, o której godzinie. Często dzwonimy po swoich bliskich, po nie wiem, partnerów, rodzinę, przyjaciółki, kolegów, po to, by po nas wyszli, żeby czuć się bezpieczniej. Nazywam się Nasta Bazar. Liza zmarła milcząc, dlatego, że nie mogła krzyczeć. Dlatego dzisiaj będziemy krzyczeć za nią, ale będziemy później iść w ciszy. Dlatego, żeby pokazać, że milczenie to nigdy nie jest zgodą. Nawet nie oczekiwałam, że po prostu przyjdę i będę przez cały czas płakać. Sprawca został aresztowany, może zostać skazany na karę od 30 lat do dożywotniego więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaczynamy przegląd pogodowy od tego, co na południu. Na południu zachmurzenie umiarkowane, okresami dużej, miejscami opady deszczu. Na obszarach podgórskich Karpat też deszczu ze śniegiem. Wysoko w Beskidach i Tatrach opady śniegu, a na pozostałym obszarze dzień zapowiada się pogodnie. Na termometrach od 3 stopni na południowym wschodzie do 5-6 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich od 1 do 3 oraz na Podhalu około minus 2 stopni. Zaczynamy czwartkową porę na trójkę. Nasze poranne spotkanie w składzie Radek Nałęcz przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz program realizuje, Bartosz Szepilecki program przygotował i Aleksandra Dobieszewska będzie odbierać od Państwa telefony 2273. Dzisiaj słońce wstanie o 6.05, a zajdzie o 17.28. Siódmy dzień marca w kalendarzu to 67. dzień 2024 roku. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kto określa ilość praw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy? Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Na świecie. 9 minut po godzinie 6. Przypominamy dziś czwartek. Zaczniemy od Półwyspu Iberyjskiego. W niedzielę Portugalczycy w przedterminowych wyborach decydują o składzie nowego parlamentu. Ludzie mają tu już dosyć tego systemu, który się od dawna nie zmienił. Coraz więcej jest na szczytach władzy bandyterki i korupcji. Myślę, że zagłosujemy tu na Siega, bo to jest nasz akt buntu wobec dotychczasowej klasy politycznej. W programie też będziemy zaglądać się na konta, a właściwie do portfeli młodych osób. Okazuje się, że według najnowszych badań, raportu, długi młodych osób są coraz większe, więc będzie o kredytach. Najmłodsza grupa, mam tu na myśli osoby do 24 roku życia, posiada ponad 67 tysięcy kart z limitami na kwotę ponad 160 milionów złotych. Jeżeli chodzi o konsumenckie rzeczy, zdarzyło mi się kiedyś kupić buty w tym systemie, gdzie płatności dokonujemy w późniejszym terminie. No bez karty nie da się użyć hulajnogi elektrycznej ani żadnego innego transportu osobistego, takiego, który jest dostępny, na przykład rower, więc należy tę kartę mieć, żeby ją podpiąć, a jak się okazuje w porze na trójkę będziemy mówić o hulajnogach elektrycznych, w dużych miastach jest ich coraz mniej. Czy to oznacza, że ta moda mija? Na pewno trzeba naprawić, aby powstały takie miejsca jak dla rowerów miejskich wynajmowanych, gdzie można je zostawiać, tak, dokować. Kolejny problem to rozłożenie, natężenie hulajnóg elektronicznych w poszczególnych dzielnicach miast. Jesteśmy z Państwem do 8.45, a nasz numer telefonu bez zmian 2273. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce i Bóg. 18 minut po szóstej, pora na Trójkę. Teraz Portugalia. Najnowsze sondaże pokazują, że rządzący Portugalii od prawie 9 lat socjaliści zdobędą najwięcej głosów w niedzielnych przyspieszonych wyborach. Jednak z powodu wielkiego skandalu korupcyjnego, który objął m.in. byłego już premiera António Costa, stracą część mandatów i będą musieli zawrzeć koalicję z bardziej radykalnymi ugrupowaniami lewicowymi. Jednocześnie w siłę rośnie też w Portugalii skrajna prawica, a o szczegółach już teraz Michał Strzałkowski. Według najnowszego badania portugalskiej opinii publicznej na rządzącą obecnie samodzielnie partię socjalistyczną chce zagłosować 33% wyborców. Dałoby to temu ugrupowaniu w rozpisanych na najbliższą niedzielę wyborach parlamentarnych pierwsze miejsce, ale już nie samodzielną większość w Zgromadzeniu Republiki, czyli jednoizbowym parlamencie Portugalii. W takiej sytuacji partia socjalistyczna dla utrzymania się u władzy musiałaby zawrzeć koalicję rządową z bardziej radykalnymi ugrupowaniami lewicowymi, blokiem lewicy, zielonymi i komunistami. Na środowym wiecu wyborczym w Setúbal w środkowej części kraju lider partii socjalistycznej Pedro Nuno Santos był pewny zwycięstwa. Wierzymy mocno w naszą wygraną. Wiemy po reakcjach ludzi, że jesteśmy ich nadzieją na zatrzymanie skrajnej prawicy i zablokowanie im dostępu do władzy. Do ostatniej chwili będziemy się starać o jak najlepszy wynik wyborczy. Bo choć drugi w sondażach jest centroprawicowy blok Sojusz Demokratyczny, to trzecia jest założona zaledwie 5 lat temu skrajnie prawicowa partia Siega, czyli Dosyć. To partia antysystemowa, eurosceptyczna, nacjonalistyczna i jawnie agresywna wobec mniejszości narodowych i etnicznych, na przykład Romów, a także wobec społeczności LGBT+. Lider partii Szega, André Ventura, w ostatnich dniach triumfuje, bo poparcie dla jego ugrupowania zbliża się po raz pierwszy do poziomu 20%. Kolejne sondaże pokazują, że ufa nam coraz więcej Portugalczyków. Jesteśmy partią, której najszybciej przybywa zwolenników. Wśród najmłodszych wyborców cieszymy się teraz najwyższym poparciem ze wszystkich, bo my jedynie myślimy o przyszłości Portugalii. Szega, której politycy sięgają też po hasła antyislamskie czy otwarcie rasistowskie, jest pierwszą tak popularną skrajnie prawicową partią w Portugalii od czasu obalenia w 1974 roku poprzez rewolucję goździków nacjonalistycznej dyktatury António Salazara i jego następcy Marcela Caetana. Choć Ventura chwali się poparciem najmłodszych wyborców, Szega najpopularniejsza jest na prowincji, gdzie najmocniej odczuwalne są skutki niedawnego globalnego kryzysu gospodarczego. Ludzie mają tu już dosyć tego systemu, który się od dawna nie zmienił. Coraz więcej jest na szczytach władzy bandyterki i korupcji. Myślę, że zagłosujemy tu na Szega, bo to jest nasz akt buntu wobec dotychczasowej klasy politycznej. Tłumaczy mieszkaniec położonego na wschodzie Portugalii miasteczka São Vicente e Ventosa, gdzie w poprzednich wyborach Szega uzyskała największe poparcie w kraju. Nie bez przyczyny lider skrajnej prawicy w kampanii wyborczej najmocniej akcentuje właśnie kwestię walki z korupcją. Niedzielne przyspieszone wybory to skutek ujawnienia wielkiego skandalu korupcyjnego wśród polityków partii socjalistycznej, którzy mieli brać łapówki za przygotowywanie ustaw korzystnych dla konkretnych firm. Jedną z osób objętych śledztwem w tej sprawie jest nawet były premier António Costa. Wśród podejrzanych o przyjmowanie łapówek jest bowiem były szef jego kancelarii. Na razie wszystkie portugalskie partie polityczne wykluczają powyborczą współpracę z partią Szega. Gdyby jednak centroprawicowy Sojusz Demokratyczny zmienił zdanie, taka koalicja też miałaby szansę na rządzenie. O tym, co czeka Portugalczyków, opowiadał Michał Strzałkowski. Te wybory już w niedzielę, a teraz 21 minut po 6:00, to pora na trójkę. Minuty po godzinie 6:00, 2:27. Przypominam Państwu ten numer telefonu. Czekamy na Państwa spostrzeżenia poranne, jak ten czwartek się rozpoczął i co u Państwa słychać. Przed nami Rock and Bone Man i Human, a za chwilę skrót serwisu Trójki i jeszcze sport i prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind.

dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6:30. Czas na serwis Trójki w skrócie. Janna Kowalik-Rękawicz. 13 policjantów trafiło do szpitali po protestach rolników w Warszawie. Jeden z funkcjonariuszy ma poważną ranę głowy, informuje Komenda Stołeczna Policji. W kierunku policjantów posypała się kostka brukowa, poleciały elementy infrastruktury drogowej, petardy, race. No więc nasza reakcja musiała być zdecydowana i taka była. Mówił podinspektor Robert Szumiata z Komendy na Śródmieściu. Stołeczni funkcjonariusze badają nagrania z manifestacji. Chodzi przede wszystkim o ataki na policjantów oraz o sposób, w jaki protestujący odnosili się do barw narodowych. 240 posłów za, 197 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm przegłosował uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sejm uznaje w niej nieważność wyboru 3 sędziów Trybunału, a orzeczenie wydane z ich udziałem za wadliwe prawnie. Posłowie wezwali też wspomnianych sędziów do złożenia rezygnacji. Fala strajków w Niemczech. O 2 nad ranem rozpoczął się 35-godzinny protest na kolei, który dotyczy ruchu pociągów pasażerskich. Utrudnienia dotyczyć będą do nie tylko krajowego, ale także międzynarodowego ruchu, w tym pociągów do Polski. Rozpoczął się również 2-dniowy strajk ostrzegawczy personelu naziemnego Lufthansy. 8 uczniów zostało rannych w strzelaninie w Filadelfii. Licealiści czekali po lekcjach na przystanku na autobus, kiedy 3 podejrzanych wysiadło z samochodu i otworzyło ogień do nastolatków. Poszkodowani mają od 15 do 17 lat. Jeden z nich został postrzelony 9 razy w stanie krytycznym. Przewieziono go do szpitala. Pełny serwis Trójki. A 7 za 28 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. A w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek Liga Mistrzów UEFA i powiększający się skład ćwierćfinalistów do wyłonionych wczoraj Bayernu, Monachium i PSG. Do wczoraj dołączyły Real Madrid i Manchester City. Królewscy zremisowali 1-1 z RB Lipsk po golach Viniciusa Juniora i wyrównaniu Williego Urbana. W pierwszym meczu było 1-0 dla Realu. Manchester City odprawił polskiego bramkarza Kamila Grabara i spółkę z kwitkiem, czyli FC Kopenhaga, zwyciężając na Etihad Stadium 3-1. Co ciekawe, taki sam wynik padł w pierwszym meczu w stolicy Danii. A teraz piłka, którą się kopie i z rzadka dotyka rękami. Zmieniamy na dyscyplinę, czyli piłkę, którą się rzuca, ale zostajemy w kręgu najlepszych drużyn Europy i świata zarazem. Industria Kielce z 4 miejsca w grupie wychodzi do fazy grupowej Ligi Mistrzów Szczypiorniców. Wczoraj po horrorze zremisowała z Aalborg Handball 35-35, ale sprzyjający układ w tabeli pozwolił na awans. To tak zwany zwycięski remis, ale trener Tałant Dujszej Bajew miał poczucie niedosytu. Fajny mecz do oglądania, super walczyliśmy. Wygrywali już większość część tego meczu i szkoda, że w końcu nie udało się i wygrać tak w końcówce, ale myślę, że tylko szacunek do chłopaków, które nawet kiedy mamy tyle kontuzji, jak mieliśmy dzisiaj i jeszcze nawet i czerwone karty, i graliśmy z kilka zawodnikiem mniej, walczyliśmy, oddawaliśmy wszystko i tylko szacunek do chłopaka. Industria w fazie grupowej zgromadziła 16 punktów. Najlepszy okazał się THW Kiel z 22 punktami. We wczorajszym pierwszym meczu ćwierćfinałowym FIBA Europe Cup Legia Warszawa pokonała Bilbao 83-64. Rewanż za tydzień w kraju Basków. Kolejna seria meczów pucharowych w Tauron Hockey Lidze za nami i trzeba przyznać, robi się tam ciekawie. Tylko w rywalizacji jednej pary przewagę ma jeden zespół.

pora na trójkę, za 21 minut wybije siódma. Czas na przegląd portali. Na polskieradio24.pl można znaleźć informację związaną m.in. z tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosi dzisiaj w kongresie doroczne orędzie o stanie państwa. Amerykański przywódca ma podsumować swoje osiągnięcia i przedstawić plany na przyszłość. Według Białego Domu polityk wezwie też kongres do dalszego wsparcia dla Ukrainy. USA i rzeczniczka Białego Domu potwierdziła, że prezydent Joe Biden chciał zaprosić pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełenską i żonę rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego jako gości orędzia. Obie jednak odmówiły wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jeszcze informacja ze świata. Do 3 wzrosła liczba marynarzy, którzy zginęli w ataku Hutich na frachtowiec True Confidence. To pierwsze ofiary śmiertelne ataków wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów na Morzu Czerwonym. 6 osób zostało rannych. Do napaści napływający pod banderą Barbadosu i należący do Liberii statek towarowy doszło na wodach Zatoki Ardeńskiej. Wcześniejsze medialne doniesienia potwierdziły agencji Reutera amerykański urzędnik. I teraz Rzeczpospolita, tutaj o cyberbezpieczeństwie. Polska liderem cyberochrony, zaskakująco dobry wynik prestiżowego rankingu. W najnowszym wydaniu tego rankingu National Cyber Security Index, który mierzy poziom bezpieczeństwa państw, gotowość także do zapobiegania zagrożeniom IT oraz zdolność do zarządzania takimi incydentami, Polska zajęła pierwsze miejsce na świecie. W ciągu roku awansowaliśmy z 11 pozycji, a zdobywając niemal 91 punktów na 100 możliwych, wyprzedziliśmy Australię. Więcej na Rzeczpospolita.pl, również na Wyborcza.pl o wyniku badań naukowców. 12 ochotników pościło przez 7 dni. Naukowcy badali, co się z nimi dzieje. Wbrew oczekiwaniom, dopiero po 3 dniach postu metabolizm zaczął się zmieniać. Zmian w ciele było dużo więcej, w większości na korzyść. Przez tysiąclecia ludzie rozwinęli zdolność przetrwania bez jedzenia przez dłuższy czas. Post jest do dzisiaj praktykowany przez miliony ludzi na całym świecie z przyczyn medycznych i kulturowych, a eksperyment z 7-dniowym postem został opisany w najnowszym wydaniu Nature Metabolism, a przeprowadzili go naukowcy z Wielkiej Brytanii i z Norwegii. To przegląd portali, teraz za 19 minut siódma. Za kwadrans siódma, pora na trójkę. Stać ich, czy też nie stać, i tak chcą mieć i korzystać. Młodzi ludzie chętnie się zadłużają po to, by kupić na przykład telefon, nawet ubranie wymarzone, nie mówiąc już o samochodzie czy o większych inwestycjach. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że zadłużenie osób do 24 roku życia to już prawie 10 miliardów złotych. Czy to przejaw lekkomyślności, czy może umiejętność korzystania z różnych sposobów finansowania? To sprawdzał Kuba Witkowski. Dzisiaj w ogóle dużo młodych ludzi, myślę, bez możliwości wzięcia kredytu nie może myśleć o kupnie własnego mieszkania, bo obecne ceny to w ogóle jest jakiś kosmos. Pan Michał to jeden z wielu dzisiejszych 30-latków. Żonaty, z jednym dzieckiem, no i sporymi zobowiązaniami. Jest kredyt na mieszkanie 520 tysięcy, no i leasing na samochód. I w zasadzie, jeżeli chodzi o te pożyczone pieniądze, no to tyle, tak? Ale to akurat można przyjąć za przejaw konieczności. Bywa jednak, że tą metodą są kupowane inne rzeczy. Jeżeli chodzi o konsumenckie rzeczy, zdarzyło mi się kiedyś kupić buty w tym systemie, gdzie płatności dokonujemy w późniejszym terminie, czyli buty zamawiasz dzisiaj, a płacisz na przykład za 30 dni. Pan Michał zrobił to jednak raz i nie zamierza więcej z tego korzystać. Niestety, co potwierdzają jego obserwacje, rówieśnicy nie mają już takich hamulców. Kiedyś kolega właśnie chciał sobie kupić najnowszy model telefonu, natomiast nie miał gotówki, no i wziął kredyt na telefon, tak? Mimo, że nie było go stać na ten telefon. Bo młodzi ludzie coraz chętniej kupują zapożyczone pieniądze. Najmłodsza grupa, mam tu na myśli osoby do 24 roku życia, posiada ponad 67 tysięcy kart z limitami na kwotę ponad 160 milionów złotych. Mówi Małgorzata Bielińska z Biura Informacji Kredytowej. Co więcej, właśnie ta najmłodsza grupa kredytobiorców ma także ponad 1 300 000 różnych produktów kredytowych i pożyczek na kwotę ponad 9 miliardów złotych. W pierwszej kolejności młodzi pożyczają od rodziny, potem dopiero w inny sposób. Często są to karty kredytowe, ale coraz częściej, zwłaszcza podczas zakupów w sieci, nowsze metody. Ten scenariusz wiąże się coraz częściej z wykorzystaniem metody płatności kup teraz, zapłać później, czyli tak zwanego BNPL, którą na zakup zupełnie niepotrzebnego produktu, bo po prostu wpadł nam w oko, byłoby skłonne wykorzystać aż 27% młodych dorosłych. Stwierdza dr Katarzyna Sekścińska, psycholożka biznesu z Uniwersytetu Warszawskiego. No i w przypadku niezbędnych produktów z tej metody skorzystałaby niemal połowa młodych dorosłych. Ta stosunkowo nowa metoda płatności stała się dla części młodych dorosłych następcą kart kredytowych i debetu na kartach płatniczych. I wyraźny jest trend wzrostowy w tym obszarze. I skąd się to bierze? Można się tylko tego domyślać. W ich przypadku niestety duże znaczenie ma też ta presja społeczna. Ocenia Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Czyli trzeba pokazywać, że się ma różnego rodzaju markowe ubrania, smartfony i tak dalej. To również wywołuje taką presję właśnie na to, żeby pożyczać na to pieniądze. I tu też istnieje spore ryzyko właśnie, że zaczynam się przyzwyczajać do tego, czy płacić właśnie te płatności odroczone. No to wszystko powoduje, że wydajemy pieniądze, których w danym momencie nie mamy. Dlatego istnieje olbrzymia potrzeba edukacji w tym zakresie. Tym bardziej, że sytuacja ekonomiczna w kraju może zmienić się w każdej chwili. Bo młodzi też nie mają doświadczenia. Oni często wychowywali się w zupełnie innych realiach, przy bardzo niskim bezrobociu. Są przekonani często, że jak stracą pracę, bez problemu za chwilę znajdą nową, że rata, jak jeżeli wynosi 1000 zł, to ona zawsze będzie tyle wynosiła. A przecież przykład inflacji i stóp procentowych pokazuje, że nie ma nic na zawsze. Tak samo z bezrobociem. Być może właśnie z uwagi na te zawirowania na rynkach finansowych ludzie też podchodzą do takiego chwytania chwili i życia chwilą. Co państwo sądzą na ten temat? 2 2 7 3. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do ciebie. A w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap. Wystrzelam każde z dział, bo po co znowu mam liczyć na lepszy start? Zatruwa mi świat ten niewygodny stan. Zatarty szat przykryty. Do kosza wrzucę znów.